Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tutaj jest bardzo fajnie. Jest pełno lasów, jezioro. A tam było, jak była taka rzeczka i to było tak zanieczyszczona. Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i temu mi się bardzo podobają. Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie bardzo fajnie. Teraz już tam Warszawski producent i DJ Marcin Krupa pojawił się na powitanie w drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Kompozycja wydana na winylu przez należącą do artysty wytwórnię Astropical Tapes nazywa się Spa House. Ja nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na ciąg dalszy mojej DJ-skiej eklektycznej selekcji. W drugiej godzinie audycji pojawi się Disco House, lata 80., ale i też taneczna elektronika islandzkiej formacji Goose Goose. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ubiegłoroczne wydawnictwo wytwórni Future Disco wciąż nie opuszcza mojego kufra z płytami. To brytyjski projekt Black Hawks of Panama i doskonała nowa wersja kompozycji Feel For You, którą skomponował sam Prince, a w latach 80. spopularyzowała Chaka Khan. To był remix Rona Bass Jama, członka grupy Crazy P. Grandparents and parents, are you ready to buy into all of this? Well, it's approaching 10:15. You know where your children are? They might be at a so-called rave party. Program Trzeci Polskiego Radia. Okay, grandparents and parents, are you ready to buy into all of this? Well, it's approaching 10:15. You know where your children are? They might be at a so-called rave party.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Japanese woman, islandzka grupa GusGus wyda niebawem nowy album, płytę Mobile Home, na której znajdą się dwa nagrania, które za chwilę usłyszymy. Na początek pojawi się kompozycja Flash, a potem singlowy Love is Alone. Syntezatorowe down tempo, utwór, który powinien zadowolić fanów tej formacji. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś, życzę udanego weekendu. Alone, disconnected satellite. nuit noire. Extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues, la vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut, moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma. Mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Les projecteurs manquent de chaleur. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteurs. Simplement qu'un jour, tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place, et entre nous on briserait la glace. Car si je t'aime...